Ганні здавалася, што дастаткова зайсці ў лес, каб без асаблівай цяжкасці знайсці партызан. Але яны праблукалі некалькі гадзін, зайшлі ў незнаёмыя мясціны, у цёмнай гушчары не напаткалі ніводнай жывой душы. Ужо забалелі яе рукі і плечы ад дзяніскі, бо яна несла яго. Падбілася і прыстала Клава, паколола босыя ножкі, пачала адставаць. У маці разрывалася сэрца ад жалю і роспачы. Некалькі разоў яна намервалася закрычаць, паклікаць партызан, але не было голасу. З грудзей вырываўся некі жудасны хрып, які толькі палохаў дзяцей. Хацелася заплакаць, каб слязьмі выліць гора, але не плакалася, пякучы боль паліў грудзі. А можа не выдаваць, думала яна, а можа маўчаць. Няхай лепей гэта зробіць іншыя, няхай не я заб'ю бацьку маіх дзяцей. Дзетачкі мае, а калі гэтага ніхто не зробіць, калі ён яшчэ прадасць нашых людзей немцам і застанецца жывы, і прыйдзе жыць з намі, і жыць з ім, ведаючы ўсё? Не, лепей цяпер, чым тады, лепей адразу, каб не чакаць і не пакутаваць. Яе рашучасць знайсці партызан і ўсё расказаць ім расла з кожным крокам. Вечарэла. Заплакаў Дзяніска. «Я хачу есці, ідзем дамоў, мамачка». «Патрывай, Дзяніска, патрывай, мой маленькі. Скора прыйдзем да партызан, і яны ўсяго-ўсяго табе дадуць». «І татка там у іх?» – з цікавасцю спытаў хлопчык. Ганна застагнала ў адказ. «А ты ножку збіла, мама, так? А ты ціхенечка ідзі». Ад гэтага клопату малога зрабілася яшчэ больш балюча. Сцямнела, яны селі пад густую елку. Хлопчык заплакаў зноў. Ганна раззлавалася. «Ну дзе я табе вазьму хлеба, сыночак? Ну спі ты ўжо неўгамонны». Дзяніска хвілінку пахліпаў і заснуў. Клава не магла заснуць вельмі доўга, але ляжала моўчкі, рабіла выгляд, што спіць. У яе дзіцячай душы былі не меншыя пакуты, чым у душы маці. І адзін раз, калі маці цяжка ўздыхнула, яна не вытрымала, падхапілася і абняла яе. «Мамачка, ну скажы ты, з таткам здарылася што?» «Ты спі, Клавуся, ты спі, і маўчы, ну хоць ты маўчы». Дзяўчынка змоўкла, але заснуўшы, плакала і стагнала ў сне. Ганна прасядзела над дзецьмі ўсю ноч. Усю ноч яна ўспамінала сваё жыццё. Толькі і было радасці ў ім, дружная вясёлая праца ў калгасе, ды вось яны, дзеці. А ад Мацея не бачыла яна асаблівай радасці. Усё жыццё ён бадзяўся, нечага шукаў, і шукаў усё лягчэйшага ды цяплейшага. І вось да чаго дашукаўся, сваіх людзей пачаў прадаваць чужынцам. «Як же знайсці партызан? Дзе яны?» – думала яна. І раптам зразумела, што памылілася, што не так трэба шукаць іх. Трэба было расказаць аб усім надзейным людзям, параіцца з імі. Ну ёсць жа ў вёсцы людзі, якія ведаюць, дзе яны. Абавязкова ёсць. На світанні яна разбудзіла дзяцей і пайшла назад. Але раніца была хмурная, яна закружылася, зблудзіла і зноў доўга бязмэтна блукала па лесе. Ніколі яна не ўяўляла, што лес такі вялікі і што можна хадзіць дзень і не выйсці на край яго. І яе хапіў страх за дзяцей, за тое, што яна можа спазніцца, і што гэты страшны незнаёмы можа папярэдзіць, і ён зробіць яшчэ больш жудаснае злачынства і схаваецца, пазбегне справядлівай кары. Яна закрычала, і глухое кароткае рэха адгукнулася ёй, і, прыслухаўшыся, яна пачула нейкі далёкі шум. «Дык гэта ж цягнік, мамачка!» – здагадалася першая дзяўчынка. Ганна з палёгкаю ўздыхнула і шпарка рушыла ў бок чыгункі, каб распытаць там дарогу ў Арэхаўку. І адтуль ужо па-іншаму шукаць партызан. Але раптам шум цягніка перарваў доўгі выбух. Загрымела, заляскала, успыхнула страляніна. «Партызаны! Гэта партызаны, дзетачкі, хутчэй бяжым, гэта ж яны, каб толькі не ўйшлі!» Ганна падхапіла Дзяніску і пабегла ў напрамку страляніны. «Вы патрымайцеся, родныя, патрымайцеся!» – шаптала яна, прабіраючыся праз гушчар. Але чыясьці дужая рука схапіла яе за плячо. «Куды ты лезеш, чортава баба? Застрэляць там!» Яна павярнулася і ўбачыла барадатага чалавека з аўтаматам на шыі. Ён ласкава усміхаўся і дакорліва ківаў галавой. «Ганна, ты чаго трапіла сюды?» За дрэў выйшаў Карп Маеўскі і здзіўлена аглядаў яе. «І разам з дзецьмі? Што здарылася, Ганна?» Яна кінулася да яго. «Дзядзька Карп, гэта сям'я Мацея Куляша», растлумачыў Маеўскі барадатаму. Ганна закрыла далонямі твар і заплакала. Увесь лагер абурана шумеў. Партызаны шчыльна абкружалі вялікі будан, каля якога стаяў вартавы і нікога не падпускаў. У будані ішоў допыт здрадніка. Кулеш стаяў, ціснуўшы галаву ў плечы. На шыі і на скронях надуліся вены, пад вачыма сіняй крывападцёкі, сарочка парвана на клоччы. Перад гэтым ён пабыў у руках Пятра Майбарады. Разведчык ледзь не забіў яго да смерці, даведаўшыся, што ён прадаў Буйскага. Каб Лясніцкі спазніўся хоць на адну хвілінку, ўсё было б скончана, суду не было б чаго рабіць. Але камісар сурова спыніў самасуд, а Майбараду пасадзіў пад арышт у пустую зямлянку. За сталом сядзелі Лясніцкі, Гняткоў, Павленка, Карп Маеўскі, Лубян. Прыборна ўсхвалявана хадзіў па будані і сціскаў кулакі. У душы ён падтрымліваў Майбараду і нават паспрачаўся за яго арышту з Лясніцкім. Навошта яшчэ траціць час на гэтага нягодніка? Без допыта і суда ўсё зразумела. Допыт вёў Гняткоў і рабіў гэта паважна па ўсіх правілах судавядзення. Кулеш адказаў на некалькі пытанняў і раптам упаў на калені, залямантаваў: «Даруйце, даруйце, злітуйцеся, пашкадуйце маіх дзяцей». «Няма ў цябе дзяцей», – крыкнуў прыборны, – «ты прадаў іх фашыстам, гад». «Злітуйцеся, ну рабіце, што хочаце, у турму, на катаргу, на ланцуг, ну куды хочаце, толькі не забівайце». Амаль завыў Кулеш. Женька Лубян накіраваў на яго пісталет. «Падымайся, інакш застрэлю». Кулеш глянуў у чорнае вока дула пісталета і спрытна падхапіўся, выпрастаўся. Жывая сцяна партызан каля будана калыхнулася, рассунулася і прапусціла Насцю Буйскую з дзіцем на руках. Яна толькі што вярнулася з лесу, даведалася аб здрадніку. Вартавы паспрабаваў не пусціць яе, але яна спакойна адхіліла яго і зайшла туды. Гнятко змоўк, разгублена глянуўшы на Лясніцкага. Настя спынілася перад здраднікам, з агідай паглядзела на яго і ціха, але выразна сказала: «Дык гэта ты прадаў Андрэя?» І яна пагардліва плюнула яму ў твар. «Пайшлі, сыночак, пайшлі далей ад гэтай поскудзі». Яна павярнулася да выхада, але спынілася, аглянулася на суддзяў і дадала: «Ну што вы цягнеце з ім? Павесіць яго, павесіць! Вунь на зламанай асіне». Кулеш жудасна завыў, зразумеўшы, што гэта прысуд, і праз гадзіну ён быў прыведзены ў выкананне. На вялікай паляне калонамі паатрадна выстраілася ўся брыгада. На ўсходзе і на поўдні грымела артылерыйская кананада. Нізкае восеньскае сонца ляцела на захад, насустрач ветру, ныраючы ў кашлатыя клоччы парваных хмар. Трывожна гудзеў бор, хісталіся верхавіны дубоў, стукаліся голым галлём. Жалобна скрыпела прыціснутае дрэва. Над палянаю крыжыўся залаты рой кляновага лісця, яно засцілала зямлю, шалясцела пад нагамі і пахла ўсімі пахамі лясной восені, прылым лісцем, жалудамі, журавінамі, сухімі травамі, дымам і чалавечым жытлом. Вакол паляны каля зямлянак і буданаў дагаралі агні. З вялікага будана выйшла група камандзіраў. Першым ішоў шыракаплечы чалавек у новым мундзіры з палявымі пагонамі генерал-маёра. Гэта быў камандзір партызанскага злучэння Ружак. За ім ішлі яго ад'ютанты Лясніцкі і Паўленка, які камандаваў цяпер брыгадой Днепра замест раненага ў апошніх баях і накіраванага ў тыл прыборнага. Камандзіры прайшлі ўздоўж строю. Атрады сустракалі іх дружным ура, вочы партызан урачыста і радасна зялі. Генерал па-простаму махаў ім рукою і па-сяброўскі шчыра усміхаўся. Вярнуўшыся назад, ён лёгка ўскочыў на высокі пень, падняў руку і строй сціх. «Таварышы партызаны, героі ўсенароднай барацьбы, сябры мае», – пачаў ён гаварыць, – «вы чуеце гром кананады? Чырвоная армія прыйшла на нашу родную беларускую зямлю, каб канчаткова ачысціць яе ад фашысцкай нечысці». І тысячагалосая ура перарвала яго прамову. «Доўга мы чакалі гэтага часу. Але мы не проста чакалі яго, не сядзелі склаўшы рукі. Мы ішлі насустрач нашай арміі, дапамагалі ёй хутчэй разграміць ненавіснага ворага. Цяжкі быў наш шлях, як цяжкі быў і шлях чырвонай арміі. Слязьмі і крывёю нашага народа паліты гэты шлях. Дзясяткі тысячы герояў аддалі сваё жыццё за шчасце, свабоду і незалежнасць нашай радзімы. Але ні на хвіліну мы не гублялі веры ў перамогу. І мы перамаглі, таварышы. Успомніце свой баявы шлях». Генерал коротка спыніўся на гісторыі зараджэння і развіцця партызанскага руху, успомніў баявыя справы брыгады, яе лепшых людзей, якія загінулі смерцю герояў і жывых. «І вось мы са славою канчаем свой вялікі паход. Пазаўчора і ўчора доблесныя часці чырвонай арміі пераправіліся цераз Дняпро і паспяхова ачышчаюць ад ворага правабярэжжа. Вы чуеце, дзе ўжо грыміць бой? Вашай брыгадзе выпала пачэсная задача – дапамагчы чырвонай арміі і дапамагчы ажыццявіць ёй адну вялікую важную аперацыю па абкружэнню праціўніка. Сэнсы значэння яе вы даведаецеся крыху пасля, я заклікаю байцоў і камандзіраў мужна і аддана выканаць апошні партызанскі абавязак. Пакажам, таварышы, славу народных мсціўцаў. Неўзабаве атрады адзін за адным пачалі выступаць на захад, і лагер хутка апусцеў. На краі паляны каля зямлянкі стаяла невялікая група партызан. Гэтыя людзі заставаліся ў лагеры, каб дачакацца прыходу чырвонай арміі. Былі тут жанчыны, раненыя, старыя, дзеці, і сярод іх Карп Маеўскі, Тацяна і Нікалай. Тады вясной пасля аперацыі ён рашуча адмовіўся эвакуіравацца і, адляжаўшы ў вёсцы, пад наглядам Тацяны вярнуўся ў брыгаду і працягваў выконваць абавязкі начальніка штаба. З вялікім сумам праводзіў ён сяброў, стрымліваючы цяжкія ўздыхі. І вельмі хацелася яму быць разам з імі ў гэтым апошнім баі, але нічога не зробіш, трэба было мірыцца з лёсам. Шпарка падышоў Лясніцкі. «Ну, сябры, вы пачакайце. І чакаць вам нядоўга засталося, але будьце пільнымі, хоць і надзейнае ў вас месца, ды раптам немцы выпадкова прыйдуць сюды, уцякаючы. Яны разбягаюцца зараз ва ўсе бакі, а вы разведвайце, выстаўляйце вартавых. Цябе Нікалай назначае апошнім камендантам лагера, камісар брыгады ўзяў начальніка штаба за рукі». І яшчэ раз прашу, я магу затрымацца, магу пайсці з арміі далей і не ведаю, куды накіруе партыя. Адным словам, ты першы прыедзеш у вызвалены раён. І адразу ж бярыся за работу, закасаўшы рукавы. Ну, канешне, прышлюць новага сакратара, старшыню райвыканкома, але пакуль гэта яны пазнаёмяцца. А табе ўсё знаёма. Ты ведаеш, што дзе захавана, ведаеш усіх людзей, і людзі таксама ведаюць цябе. З цябе яны ў першую чаргу і патрабуюць дапамагчы ім наладзіць жыццё, так што глядзі, не падкачай, друг. Будь упэўнены, Павел. Ну, я веру. Лясніцкі на хвіліну задумаўся і павярнуўся да Карпа. Ну, старына, паваявалі мы добра. Ідзі, бярыся за свае вуллі, засумаваў па іх так. «Не з вулляў трэба будзе пачынаць, Павел Сцяпанавіч», – уздыхнуў Карп. «Ну, гэта правільна, не з пчол», – і ён двойчы паўтарыў. «Так, не з пчол», – але праз момант весела бліснуў вачыма. «Але і пчол не будзем забываць, хутка і за іх возьмемся». Падышлі Люба, Женька Лубян і Алена Рыгораўна. «Ну, глядзі, Карп, як вырасла твая сям'я. Калектыў і ўсе героі, адзін у адзін». «З такімі можна і зрушыць, проста зайздрошчу табе», – з усмешкою сказаў Лясніцкі. «А ты не чырваней, Яўген Сергеевіч. Усе даўно ўжо ўсё ведаюць, што ты член гэтай сям'і, на вяселле прыйдзем да цябе ўсёй брыгадай, так і ведай. Ну, бывайце, таварышы, мне пара». Ён абняў і пацалаваў Нікалая, Карпа, Віцю, Насцю Буйскую, яе маленькага сына, а астатнім паціснуў рукі і пайшоў на сярэдзіну паляны, дзе чакалі яго камандзіры. Алена, не саромячыся прысутных, абняла мужа. «Ну ты глядзі, беражы сябе!» «Гэта ты беражы сябе, Лена! Са мною ўжо нічога не здарыцца!» А вось за цябе мне яшчэ давядзецца пахвалявацца. А ты не хвалюйся. Чакай, я хутка вярнуся. А мяне хутка не чакайце, звонка і весела сказала Люба, звяртаючыся да ўсіх адразу. Я без перасадкі і да Берліна. І толькі адтуль згодна вярнуцца назад. Тацяна і Женька непрыкметна адышлі ў глыб лесу і развіталіся без сведкаў. Thank you.

Рада разам з дарогай у канавах ляжалі спаленыя нямецкія танкі, разбітыя машыны, гарматы, забітыя коні і пасінелыя трупы немцаў, а па расчышчанай дарозе рухалася на захад магутная тэхніка пераможцаў. З грухатам прайшлі танкі. Запэцканыя танкісты выглядвалі з люкаў і весела махалі рукамі і шлёмамі сапёраў, што рамантавалі дарогу. Фыркаючы і сігналячы прымчаліся штабныя машыны, і ўсе з павагай далі ім дарогу. Бесперапынна ішлі грузавікі, прыціскаючы абозныя фурманкі да кюветаў. Абознікі лаяліся і пагражалі шафёрам пугамі. Усе смяяліся, крычалі і спявалі. Адным словам, быў гэта самы звычайны малюнак прыфрантавой дарогі. Але як усхваляваў ён партызан, якой светлай і велічнай здаўся ён ім. Як заварожаныя стаялі яны ў лесе, не дайшоўшы крокаў 20 да дарогі, і глядзелі на гэты няспынны паток людзей і машын. Вось яно, вызваленне. Вось дзень, аб якім яны марылі 2 гады. І як усё гэта было проста, непрыкметна і разам з тым велічна.